Extempore s Jurajom Ďurišom. Muzika nová 2014. Elektroakustická hudba a jej počiatky tvorby siahajú do obdobia po druhej svetovej vojne, keď skladatelia vážnej hudby začínajú objavovať nové akustické médium s novými zvukovými a kompozičnými možnosťami. Túto hudbu sme nazvali elektroakustickou hudbou. Pripomeniem, že ju nájdeme i pod inými nálepkami ako napríklad tape music, computer music, akuzmatická hudba, sound art, sonic art. Celosvetová komunita skladateľov prevážne vážnej hudby sa venuje takejto tvorbe systematicky. Vyučuje sa na rôznych univerzitách a školách celého sveta. Existujú desiatky významných festivalov a takisto i rôzne súťaže. Hlavným poslaním takýchto súťaží je zmerať kvalitu a potenciál aktuálnej scény a odmeniť, lepšie povedané, motivovať skladateľov. Tradícia tejto tvorby u nás i v Česku siaha do polovice 60. rokov, kedy vznikajú prvé pracoviská orientované na tento žáner, napríklad Bratislavské experimentálne štúdio. Takáto medzinárodná súťaž elektroakustické hudby sa usadila i u našich priateľov v Česku, v Prahe. Dnes je názov Muzika nová. Súťaží sa v dvoch kategóriách. Kategória A, čistá elektroakustická hudba, a v kategórii B, elektroakustická kompozícia s hudobným nástrojom alebo hlasom. V ročníku 2014 sa do kategórie A prihlásilo 55 skladateľov celého sveta. V kategórii B sme si vypočuli 29 kompozícií. V dnešnom extempore si vypočujeme, ako to vyzeralo v žánri čistej elektroakustickej hudby, teda v kategórii A. Budeme počúvať ocenené kompozície. V takomto poradí. Manuela Blackburn, Time Will Tell, Valérie Delaney, La Caverne Aquatique, Alfredo Ribeiro, Chronicle of Life and Death, Natasha Barrett, Hidden Values, časti The Umbrella, The Lock, Optical Tubes a na záver Gilles Gobeil, Des Temps Oubliés. Manuela Blackburn, Time Will Tell. Thank you. Valéry Delany, La Caverne Aquatique. Thank you. Alfredo Ribeiro, Chronicle of Life and Death. Thank you. Natasha Barrett, Hidden Values, časti The Umbrella, The Lock, Optical Tubes. J'étais de ceux qui ne se déplacent jamais sans un parapluie. Thank you. Optique. Gilles Gobeil, Des temps oubliés. dnešnej relácii sme počúvali ocenené kompozície medzinárodnej kompozičnej súťaže elektroakustickej hudby s názvom Muzika Nova 2014, ktorá sa pravidelne koná v Prahe už druhé desaťročie. Vypočuli sme si ocenené kompozície Time Will Tell od Manueli Blackburn, La Caverne Aquatique od Valérie Delaney, Chronicle of Life and Death od Alfreda Ribeira, Hidden Values od Natashy Barrett a napokon kompozíciu Gilesa Gobeila Des Temps Oubliés. Viac nájdete na adrese www.musicanova.cz. Do počutia pri stretnutiach s inou hudbou a našou reláciou s názvom Ex Tempore.